मेरे दिल के ये टुकड़े हैं, निगाहों से चुनो यारा मोहब्बत की कहानी है। मोहब्बत से सुनो यारा। मैं आया हूँ तेरे दर पे, तो अब जाना नहीं होगा। जीऊंगा या मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। कहता हूँ मैं बेसाख्ता, सुन ले ये मेरा खुदा। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला मुझे तेरी लत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत। वो किताबों में पढ़ा था ये, खुदा को प्यार है प्यारा। किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहां सारा। ठुकरा दिया मैंने ये जहां, ले आज तुझको चुना। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला मुझे तेरी लत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत। वो जिन आँखों में मैं रहता था, उन आँखों में है पानी क्यों नहीं बदला। कहीं कुछ भी मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ। उड़ के जरा तू देख ले इतनी सी है इल्तिजा। तेरा हम सफर बन जाऊं मैं, एक बार तू कह दे हाँ।